Δυστυχώς, ο κορονοϊός ξέρει να περνά από τις χαραμάδες της αμέλειας κάποιων λίγων που υπονομεύουν την προσπάθεια των πολλών. Γι' αυτό και πρέπει να δράσουμε τώρα. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Τον κορονοϊό θα τον νικήσουμε με το εμβόλιο. Μέχρι τότε... Χέσε ψηλά και γράτε με. Sit high and watch. Κρατάμε αυτό το τώρα, τώρα, τώρα που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Και κρατάμε και αυτό που λέει ο Χρυσοχοΐδης. Αυτές ήταν οι δύο φωνές που ακούσαμε σε αυτό το εμβατηριακό μουσικό κομμάτι που είναι πολύ δημοφιλές στο TikTok, αυτή την νεανική και όχι μόνο εφαρμογή. Κρατάμε και του Χρυσοχοΐδη τη διαβεβαίωση ότι κάποια στιγμή θα τον νικήσουμε τον κορονοϊό, αν δεν μας έχει νικήσει. Και μέχρι τότε έρχεται η Ζουμπουλία να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Βλέπω τους τίτλους των ειδήσεων. Κλειστή από αύριο η εστίαση. Κλειστή η Θεσσαλονίκη. Βλέπω να ανοίγουν οι ουρανοί σε λίγο. Αυτή θα είναι ανοιχτή. Εδώ στον Πειραιά τουλάχιστον έχει μια συννεφιά. Οπότε κάτι κλείνει, κάτι ανοίγει. Μην είμαστε απεσιόδοξοι. Τι θα συμβεί απόψε? Είναι το τελευταίο βράδυ που μπορούμε να πάμε εδώ στην Αττική, που είναι οι μισοί Έλληνες, να φάμε, να περάσουμε καλά μέχρι τις 12 βέβαια, γιατί από αύριο όλα αυτά που κάναμε συνήθως κλείνουν. Όλη η αστυνομία είναι στον δρόμο και θα είναι στον δρόμο. Από τον αρχηγό της μέχρι τον τελευταίο απλό αστυφύλακα. Κάνω έκκληση, ας βγούμε μια τελευταία φορά πριν μας κλείσουν. Κάνω έκκληση, ας βγούμε μια τελευταία φορά πριν μας κλείσουν. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλ και στα πολύ καλά σου και έλα. Τον κορονοϊό θα τον νικήσουμε με το εμβόλιο. Μέχρι τότε... Άρβεγε λαγούς και κούρευε χελώνες. Και αυτό. Αν δεν σας αρέσει αυτό που είπε η Ζουμπουλία πριν, μπορούμε να κάνουμε, μπορείτε να κάνετε αυτό που μας λέει εδώ ένας συμπολίτης μας από μια άσχετη βεβαίως στιγμή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι αυτός που μας λέει ότι η αστυνομία είναι δίπλα μας, θα είναι στους δρόμους. Σύμφωνα με παλιότερη δήλωσή του, και ο ίδιος βγαίνει για να ελέγξει ακριβώς τι γίνεται. Θα έρθουμε και στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στα πολύ ωραία που έγινε στο Γαλάτσι χτες το απόγευμα, γιατί μπορεί να έχουμε πανδημίες, αλλά όμως κάποιοι δεν ξεχνάνε το ρόλο τους, τον πραγματικό τους ρόλο και την αποστολή τους, που είναι να δέρουν όποιον βρουν, ακόμη και ένα πεντάχρονο άμα βρεθεί μπροστά. Το πλακώνεις εκεί λίγο με τις γλωπιές για να συνέλθει και αυτό. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα είναι σαν την πρωτοχρονιά. Αντίστροφη μέτρηση. Θα ξεκινήσει από το παραπέντε, από τις 12 παραπέντε και στις 12 κατεβάζουν όλοι ρολά. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Τρέξτε τώρα, το πάρετε! Όποιος προλάβει πρώτος, γιατί εδώ θα πέσουνε κορνιά σήμερα! Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικοι, πόντους, μήνυς, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή, για πράκια. Φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβατε! Φορτώστε! Πάρτε τα! Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα, ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος! Τέλος. Κάπως έτσι. Θα το γιορτάσουμε σήμερα το βράδυ, θα γίνει αντίστροφη μέτρηση, πυροτεχνήματα, ρολά που θα κατεβαίνουν, αγωνία ποιος θα προλάβει πριν να κάτσει στις καρέκλες, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ξανανοίξουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Με πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαμε το διάγγελμα το Σάββατο το πρωί, εκεί τα είπε έξω από τα δόντια. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα είναι η ώρα των πράξεων από όλους και από τον καθένα ξεχωριστά. Η πολιτεία σήμερα παρουσιάζει το σχέδιό της μέχρι το εμβόλιο να σημάνει το ξημέρωμα μιας νέας φωτεινής πραγματικότητας. Η στιγμή εκείνη πρέπει να μας βρει ψεκασμένους. Η στιγμή εκείνη πρέπει να μας βρει ψεκασμένους. Η στιγμή εκείνη πρέπει να μας βρει ψεκασμένους. Όπως εμείς οι Έλληνες ξέρουμε. Το μπορούμε και θα το κάνουμε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια. Τώρα. ψεκασμένους. Θα μας βρει αυτή τη στιγμή, ξέρουμε πολύ καλά να το κάνουμε. Είναι αλήθεια, έχει δίκιο σε αυτό. Αν υπάρχουν ωραίοι ψεκασμένοι σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά εδώ οι Έλληνες έχουν κάτι τη στο παραπάνω. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Εκεί που δεν το περιμένεις και περιμένεις να ακούσεις κάτι κοινότοπο, σαν αυτά που λένε οι άλλοι ψεκασμένοι των άλλων χωρών, πετάνε κάτι τη στο απογειωτικό και το στέλνει. Στέλνει και σένα μαζί με αυτά τα ψεκασμένα. Αυτό το τώρα-τώρα που έλεγε στο διάγγελμά του, κάπως μας έκατσε και κάναμε τις απαραίτητες συμπράξεις, δηλαδή συνεργασία ιδιωτικού, τα ΣΔΙΤ, τα περίφημα, και δημόσιου καλλιτεχνικού τομέα. Γι' αυτό και πρέπει να δράσουμε τώρα. Για πες μου τι κάνουμε τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα. Τον έλεγχο κάνουμε. Τώρα. Που παρασυρθήκαμε. Τώρα. Για πες μου τι κάνουμε. Τώρα. Για πες μου τι κάνουμε. Τώρα. Για πες μου τι κάνουμε. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, ο Ρουβάς και Κυριάκος, ομοειδεάτες, στο ίδιο μετερίζει να μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι τώρα έχει έρθει η ώρα για τα αναγκαία μέτρα. Αυτό το τώρα το έχουμε ζήσει το τελευταίο τρίμηνο καμιά δεκαριά φορές και από ό,τι φαίνεται θα το ξαναζήσουμε, γιατί συνεχώς παίρνονται μέτρα, δεν αποδίδουν, και μετά παίρνονται και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα συνεχώς. Ευτυχώς θα είναι οι εκκλησίες ανοιχτές, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί κλείνουν ένα σωρό καταστήματα και χώροι, αλλά όμως οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές. Ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Θεόκλητος, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Είναι αυτός που σε ένα κήρυγμά του πριν μερικούς μήνες έλεγε ότι δεν έχει κορονοϊό παρά το ότι κάνει τα πάντα. Όσον αφορά την Θεία Κοινωνία, δόξα τω Θεώ, είμαι 65 χρονών. 65! Όλες αυτές τις μέρες που κοινώνησα τον κόσμο μαζί με τους διάκους μου και κοινωνήσαμε και εγώ κατέληξα το Άγιο Πατήριο. Βλέπετε να έχω κορονοϊό. Βλέπετε να έχω κορονοϊό. Οι γιατροί, ιδίως, αν θέλουν να με εξετάσουν, εδώ είναι. Αυτά έλεγε λοιπόν πριν μερικούς μήνες ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης και σε άλλες χώρες. Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος, αν δεν κάνω λάθος, Μαυροβουνίου, πέθανε από κορονοϊό. Και υπάρχουν στα κανάλια, κάνει το γύρο του κόσμου όπως λέμε, από τα διεθνή πρακτορία, η κηδεία του. Έχουν μαζευτεί χιλιάδες λαού οι οποίοι πάνε και προσκυνάνε τον Μητροπολίτη νεκρό, ο οποίος δεν έχει κάποιο ειδικό κάλυμα, κατευθείαν πηγαίνουν εκεί, γιατί ξέρουμε όταν πρόκειται για κορονοϊό πώς γίνεται οι ταφές, δεν ακουμπάει κανείς και. Όλο το Μαυροβούνιο πέρασε, γειτονική χώρα είναι το Μαυροβούνιο πάνω από την Αλβανία, πέρασε για να προσκυνήσει τον Αρχιεπίσκοπο εκεί, ο οποίος πέθανε από αυτό ακριβώς, που δεν θα κόλλαγε ποτέ, γιατί μέσα στις εκκλησίες όπως ξέρουμε δεν κολλάει. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τα δικά μας. Στην Αθήνα χθες έγινε μια αντιφασιστική συγκέντρωση το απόγευμα βραδάκι στο Γαλάτσι. Αυτό δεν άρεσε στην αστυνομία. Τους κυνήγησε αρκετά. Ήταν τέτοιο το πάθος των ματατζίτων που μπούκαραν και σε κάτι καφετέρες εκεί της περιοχής. Έριξαν και δακρυγόνα. Αυτό συνηθίζεται σε τέτοιες καταστάσεις. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, χτυπήθηκε και ένα 5χρονο παιδί, το οποίο ήταν εκεί με την μαμά του, ήταν η αρχική είδηση. Γιαγιά τελικά, όπως προκύπτει στην πορεία. Η αστυνομία έβγαλε και μια, όχι ακριβώς ανακοίνωση, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το διέρευσαν. Το παιδί αντιμετώπισε πρόβλημα, λένε οι αστυνομικές πηγές, όχι όμως από το χτύπημα του αστυνομικού, αλλά λόγω ερεθισμού που ένιωσε στο λαιμό από τα χημικά. Γιατί δεν είχε πάει στη διαδήλωση η γιαγιά που είχε αυτό και το δίδυμο αδερφάκι του, η γιαγιά με τα δύο παιδιά, βρεθήκανε στην καφετέρια στο Γαλάτσι, όχι για να πάνε στη διαδήλωση, πήγαν στην καφετέρια να κάτσουν ή μπορεί να περνάγανε. Παρ' όλα αυτά φάγαν τα δακρυγόνα όπως ήταν. Αυτά βέβαια τα λέει η αστυνομία. Ενώ οι πληροφορίες λένε ότι έφαγε και μία στο κεφάλι από έναν πολύ θερμό ματατζή, ο οποίος κρατούσε τον κλοπ, είδε το 5χρονο, δεν ήταν 14χρονος βέβαια για να το συλλάβουν, αλλά όταν δούνε κάτω των 15 ετών εκεί στην αστυνομία, κάτι τους πιάνει και κάνουν τα δέοντα. Αυτό που ξέρουν δηλαδή να κάνουν πάρα πολύ καλά τα τελευταία κυρίως χρόνια, αλλά και πριν. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, για τον απλό λόγο ότι ο υπουργός ο αρμόδιος μας διαβεβαιώνει για το τι ακριβώς και μας περιγράφει τι ακριβώς κάνει η αστυνομία. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ με δύο λόγια στο ρόλο και την αποστολή της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και εξειδίκευσε πριν από λίγο ο κύριος Χαρδαλιάς. Όλη η αστυνομία σκάβει τάφους. Όλη η αστυνομία σκάβει τάφους. Πολύ ευχάριστο αυτό. Οπότε, αν κάνει αυτό η αστυνομία, δεν μπορεί να χτυπάει και τα πεντάχρονα. Και διαβάζω εδώ από τα site τις αστυνομικές πηγές, οι οποίες λένε ότι το παιδί όντως αντιμετώπισε πρόβλημα. Το παιδί, για ένα πεντάχρονο μιλάμε, όχι λόγω χτυπήματος, αλλά από τα χημικά. Η γιαγιά του παιδιού, λένε αυτές οι πηγές, έχει ήδη επικοινωνήσει με το, για το περιστατικό με τις αρχές. Αναλυτικότερα, η γιαγιά επικοινώνησε με την αστυνομία περίπου μια μισή ώρα μετά την αστυνομική επιχείρηση στο Γαλάτσι και ανέφερε η γιαγιά πάντα ότι βρισκόταν στο σημείο που έγιναν τα επεισόδια με τα δίδυμα εγγόνια της ηλικίας 5 ετών. Σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές πηγές, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το ένα από τα δύο εγγόνια διαμαρτυρήθηκε ότι πονάει λαιμός, γεγονός που αποδίδεται στα χημικά. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση, όχι ακριβώς ανακοίνωση, ξαναλέω, αστυνομικές πηγές, μια προσπάθεια της αστυνομίας να απαντήσει σε όλα αυτά που γράφονται από χτες για τον πεντάχρονο. Έχουν τραυματιστεί και άνθρωποι. Πήγαν στον Ευαγγελισμό 4-5, υπάρχουν και κάτι φωτογραφίες και κάτι βίντεο που δείχνουν την ευεργετική επενέργεια των αστυνομικών δυνάμεων εν μέσω πανδημίας πάνω στους πολίτες και πώς ακριβώς δικαιολογείται ο τίτλος «Προστασία του πολίτη». Πώς τον αντιλαμβάνονται για άλλη μια φορά. Εμείς επιμένουμε, αποκλείεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εκτός από το ότι σκάβουν τάφους που είπε ο Χρυσοχοίδης, δεχόμαστε και άλλη μια επιβεβαίωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την ψυχοσύνθεση, για την ψυχοσύνθεση των αστυνομικών. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία. Σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, σας το λέω με πλήρη πεποίθηση των λόγων μου, αλλά κυρίως σας το λέω με πλήρη πεποίθηση και γνώση το τι είναι η ελληνική αστυνομία. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Και ένας πράκτορ πρέπει να είναι σκληρός. Έτσι λοιπόν, αποκλείεται να έχει γίνει, γιατί είναι ευαίσθητοι οι άνθρωποι της ελληνικής αστυνομίας. Δεν θα χτυπούσαν ποτέ, δεν θα ρίχναν δακρυγόνα ποτέ σε καφετέρια. Που γύρω-τριγύρω υπάρχουν και άλλες καφετέρειες που κάθεται κόσμος, που κάθονται γιαγιάδες με τα εγγόνια των 5 ετών, που υπάρχουν διαμερίσματα, που υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν ευπαθείς ομάδες. Ποτέ δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Η άλλη κίνηση, η άλλη φωτογραφία, η άλλη εικόνα του Σαββατοκύριακου, του τριημέρου, είναι με τον Μπρίτανη της ΑΣΟΕ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Αν έχετε δει, πήγανε κάποιοι να κινητοποιηθούν, να κάνουν μια παρέμβαση, να κάνουν μια διαμαρτυρία, να κάνουν το δικό τους αγώνα. Βάζω τις λέξεις όλες εισαγωγικά, θα καταλάβετε και στην πορεία. Και κρέμασαν μια ταμπέλα στον Μπρίτανη, αφού τον είχαν υποτάξει με κάποιο τρόπο, η οποία έλεγε αλληλεγγύη στις καταλήψεις. Είναι μια εξευτελιστική εικόνα. Για το συγκεκριμένο, ως Ελληνοφρένεια στο Twitter, που είναι το άμεσο βήμα έκφρασης απόψεων, γράψαμε χθες το πρωί. Οι αγώνες γίνονται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όχι για να την ξεφτιλίζουν. Οι αγώνες έχουν μαχητικότητα, φρεσκάδα, όχι τραμπουκισμούς και βασανιστήρια. Οι αγώνες μας πάνε μπροστά, όχι στο μαύρο παρελθόν, εξυπηρετούν τον αδικημένο, όχι τον αντίπαλο. Οι αγώνες γεννούν ελπίδα, όχι ντροπή. Αυτό ήταν το κειμενάκι που γράψαμε. Βάλαμε και τη φωτογραφία του Πρίτανη. Τα σχόλια από κάτω ήταν ποικίλα. Οι περισσότεροι συμφώνησαν, παραδεχόμενοι ότι αυτό που συνέβη στον Πρίτανη δεν είναι τίμιος αγώνας και διεκδίκηση. Για να μην πω ότι δεν είναι καν αγώνας, ούτε διεκδίκηση, ούτε τίποτα απολύτως. Οι λιγότεροι, και αυτό έχει ενδιαφέρον, κάτω από το Twitter και στα σχόλια, δεν κατάλαβαν τίποτα από το πνεύμα μας και άρχισαν να προσάπτουν σε εμάς την ηθική αυτουργία της διαπόμπευσης του Πρίτανη, σε εμάς και σε οτιδήποτε. Από αριστερά και πέρα, γράφοντας ότι τους κανακεύουμε, τους ανεχόμαστε, τους υποθάλπουμε και άλλα τέτοια αφελή και εκτός πραγματικότητας. Για άλλη μια φορά, να πούμε και από εδώ την κάθετη διαφωνία μας με τέτοιες κινήσεις, την κάθετη όμως. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Αν δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει τις λεπτές αποχρώσεις ή τις σκέτες αποχρώσεις των λέξεων, δεν είναι δικό μας πρόβλημα, πρόβλημα έχει ο ίδιος. Η όποια κινητοποίηση δεν πρέπει να διαπομπεύει, να εξευτελίζει, να καταρακώνει, να ντροπιάζει. Οι αγώνες, οι παρεμβάσεις, οι κινητοποίησεις έχουν καθαρή στόχευση, έχουν δυναμισμό, έχουν τόλμη, φαντασία, αλλά δεν έχουν αυτό που είδαμε. Δεν δίνουν λαβή για περισσότερη καταστολή στους γνωστούς μηχανισμούς. Οι αγώνες γίνονται χωρίς κουκούλες, με καθαρά βλέμματα. Τα έχουμε πει πολλές φορές, να τα πούμε άλλη μία, μια και το έφερε η μοίρα. Κανένας Άδωνης, κανένας Βορύδης, κανένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, κανένας υπουργός, κανένας πρωθυπουργός, κανένας εκπρόσωπος αυτής της εξουσίας, της προηγούμενης, της προπροηγούμενης και της επόμενης, δεν δικαιώνεται από την ύποπτη διαπόπευση του Πρίτανη. Καμία αξία όλων αυτών δεν κερδίζει. Η αδικία που υποστηρίζουν και επιβάλλουν δεν αποκαθίσταται με τίποτα. ούτε πολύ περισσότερο με τη λαμπρή αυτή ευκαιρία θα μαυρωθούν οι τίμιοι αγώνες χιλιάδων φοιτητών, εργατών, γονέων για δίκαια αιτήματα. Ίσα-ίσα, τώρα χρειάζεται ποιοτική αναβάθμιση των κινητοποιήσεών τους, ώστε να διαφοροποιηθούν ξεκάθαρα από αλήτικες συμπεριφορές. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραδά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λευτερημένη καρδιά. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Αυτό το τώρα δεν έχει καμία σχέση απολύτως με το τώρα που ακούγαμε πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κάτι ακόμα για αυτά που λέγαμε πριν. Αγώνας, κινητοποίηση, διεκδίκηση, κίνημα, βάλτε όποια λέξη θέλετε. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Κανείς δεν μπορεί να το αποτρέψει αυτό, ούτε καν η πανδημία, πόσο μάλλον ένας απλός υπουργίσκος της σειράς. Η ιστορία έχει τους ρυθμούς και τους κανόνες της. Δεν αλλάζουν με απαγορευτικές διατάξεις. Και δεν πρόκειται να ρωτήσει κανέναν η ιστορία για το τι ακριβώς από όλα αυτά τα παραπάνω θα πράξει. Η ανθρωπότητα προχώρησε με ρήξεις, με ανατροπές, με εξεγέρσεις, με επαναστάσεις. Είναι ανόητος όποιος νομίζει ότι αυτά τελείωσαν. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Όπως και να είναι ο κόσμος, δεν θα σταθώ πουθενά. Δεν καρτεράει ο χρόνος, πίσω ποτέ δεν γυρνά. Όπως και να είναι ο κόσμος, θα τραγουδώ στη ζωή για να με ρέψει ο φόνος, πρέπει να κλείσει πληγή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να με τούτη γη, θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να με τούτη γη. Εδώ λοιπόν Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το ελέγχουμε εμείς. Στείλτε ό,τι θέλετε, προλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε όχι στον αέρα, αλλά εδώ, για μας, όπως λέμε. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο ελληνοφρένια.net μας ακούτε, είναι το επίσημο site, τώρα live μετά ηχογραφημένου στο YouTube. Είμαστε στο Ελληνοφρένια Official, έχει και chat από κάτω. Τώρα live, μετά μας βρίσκεται. Στο Facebook τώρα live, είμαστε και σε κάτι podcast, έχουμε ανέβει, είναι πάρα πολλά. Όσοι τα ξέρετε, ψάξτε, θα μας βρείτε εκεί και στα Spotify και στα SoundCloud και σε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε αξιοποιήσει όλες τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία, όχι της ενημέρωσης, γιατί δεν ενημερώνουμε ακριβώς. Βάλτε όποια λέξη θέλετε, εσείς τα είπαμε όλα νομίζω, ναι. Το τηλέφωνο το είπαμε, σας περιμένει μεγάλη χαρά να πάρετε, να πείτε τα δικά σας για όλα αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, για όλα αυτά που θα συμβούν, αν είστε σε κλεισμένη περιοχή, αν είστε σε κόκκινη περιοχή, γιατί όλο αυτό που γίνεται το έχουμε καταλάβει και το ξέρετε όλοι, είναι μια πρόβα πώς θα φαίνεται ο χάρτης της Ελλάδας. Κόκκινος. Τον έχουμε δει σε πολλά χρώματα. Τα άφερε η μοίρα να τον δούμε και κόκκινο. Και αυξάνεται σιγά σιγά αυτό το κόκκινο. Ας το δούμε αισιόδοξα, πολύ αισιόδοξα, ως μια πρόβα, όχι νηφικού, πρόβα γενικότερη. Ο λαός που αποφασίζει για όλα αυτά και μπορεί να βάψει στο χάρτη ό,τι χρώμα θέλει, μέχρι στιγμής είδε και απόειδε με τα χρώματα που διάλεξε. Το πρώτο του μέρος μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Όχι, δεν θα μπει ο λαός. Γιατί να μπει ο λαός? Ο λαός μπορεί να περιμένει. Γιατί πάνω από το λαό Και ο λαός υπάρχει επειδή υπάρχει κάποιος άλλος που φροντίζει την υγεία του. Ας ακούσουμε ποιος φροντίζει και με ποιο τρόπο την υγεία του και μετά θα ακούσουμε τον λαό. Συμπολίτες μου, επιβάλλεται να θέσω εκ νέου την υγεία και την ασφάλεια των Ελλήνων πάνω από κάθε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το χρέος που έχω και αυτό υπηρετώ. Συμπολίτες μου, επιβάλλεται να θέσω εκ νέου την υγεία και την ασφάλεια των Ελλήνων πάνω από κάθε άλλη επιλογή. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Πώς δηλαδή? Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση? Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Αυτό ακριβώς λοιπόν. Κάπως έτσι θα σωθεί ο λαός ώστε να μπορεί να εκφράζεται από τις εκπομπές. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεκάωρο μαθαίνω, δεκάωρο. Δεκάωρο για να προλαβαίνουμε. Τι να κάνεις ένα οκτάωρο. 200 ευρώ μισθό. Επίσης για να μαθαίνουμε. Να συμπληρώσω, να διεκδικούμε. Ναι. Να διεκδικούμε. Εντάξει, πώς θα περνάμε στον καπιταλισμό, καλά. Γενικώς, όμορφα στον καπιταλισμό, τα νέα σας, εσείς. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά κι εμείς. Ειδικά η Εκκλησία, μια και πάνω δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Πάντα καλά. Πάντα καλά. Πάρα πολύ καλά δεν βλέπω, γιατί κόλλησε την υπουργό μας, την παιδείας. Εντάξει, δεν κόλλησε. Αυτή είπαμε κόλλησε στο εφετείο ή κόλλησε σε καμιά διαμαρτυρία. Κάπου εκεί κόλλησε. Αποκλείεται να κόλλησε αυτή από τίποτα χειροφιλήματα παπάδων. Δεν είναι από χειροφίλημα. Μπορεί να κόλλησε καθώς έψελνε το βράδυ σε έναν εσπερινό κάτι. Α, λες να φώναζαν πολύ δυνατά και να βγει για το ηχείο. Σε μια ολονυχτία, ξέρεις τι έγινε. Το θέμα είναι, ξέρεις ποιο. Την είδες τη φωτογραφία από τη Μέκα που οι βάρβαροι μας παραδίδουν μαθήματα πώς πρέπει να κρατάνε αποστάσεις. Το είδα. Έτσι για να θυμόμαστε, για να ξέρουμε ποιοι είναι οι βάρβαροι και ποιοι είμαστε οι ηλίθιοι. Και ποιες είναι οι βαρβάρες. Ας το διάλο. Ρε βαρβάρα. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσουν τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Εδώ τα παιδιά είμαστε, είμαι το ένα εκ των παιδιών. Α, ωραία, γεια σου Αποστολή. Απλά επειδή ακούω τώρα την εκπομπή και είπε για τον οδηγό που του βάλανε πρόστιμο. Στο λεωφορείο, ναι. Ο Μητσοτάκης και η κουστοδία του γύρω-γύρω από το Λυκαβητό δεν κολλάει. Γιατί μόνο δύο φοράνε αυτοί που είναι μπροστά στο κιόσκι που έχουν. Οι υπόλοιποι δεν φοράει κανένα. Μάσκα. Όπως δεν κολλάνε και οι αστυνομικοί, άμα δεις μπάτσο έξω δεν κολλάει. Ακριβώς. Αυτό λέω. Δεν φοράει κανένας μάσκα. Ακριβώς αυτό λέω και αναφέρομαι στη φρορά του Πρωθυπουργού γιατί είναι το ουσιαστικότερο κομμάτι που θέλουν να παρουσιάσουν. Ο Άριστος. Λοιπόν, σας χαιρετώ και σας ακούω. Ρε φίλε, ο Γεωργιάδης έχει δίκιο. Η TUI στέλνει όντως αεροπλάνα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να μην έχετε δει την TUI που έχει βγει και έχει πει ότι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που παραμένει ασφαλής για να πηγαίνουν τουρίστες είναι η Ελλάδα. Γιατί δεν έχει βρει πουθενά άλλο τόσο πουλημένα τομάρια που αλλάζουν ολόκληρους τους κανονισμούς στα αεροδρόμια και αλλάζαν το τεστ, αν θυμάσαι, το καλοκαίρι για να τους ευχαριστήσει η δημόσια η TUI. Αυτό ισχύει αφενός, αφετέρου για τους τουρίστες. Αυτό είναι ένα αξιοθέατο. Τέτοιους μαλάκες δεν βλέπεις κάθε μέρα. Το άλλο, το πιο ωραίο, είναι ότι η TUI. TUI. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που στέλνει με τα αεροπλάνα της στα νησιά, τα στέλνει σε ξενοδοχεία τα οποία είτε τα έχει αγοράσει, είτε είναι δικά της, είτε τα έχει ουσιαστικά μισθώσει σε εξευθυλιστικές τιμές από τον ξενοδοχειάρχη και τα γεμίζει μόνη της. Αυτά τα ξενοδοχεία λοιπόν που φέρνει η TUI και πανηγυρίζει ο Γεωργιάδης, TUI, δεν αφήνει κανένα φράγκο σε κανένα νησί. Μέσα εκεί πέρα μένουν, εκεί τρώνε, εκεί χέζουν και τα λεφτά μένουν στην TUI πάλι. Αυτά για να πανηγυρίζουμε λίγο για την επιτυχία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι. Ο καλό είναι, γιατί τα καλά να τα λέμε, δεν τα λέμε. Αυτό, ξέρεις, είναι αυτό, ρε φίλε. Είμαστε μίζεροι και εσείς είστε και εσείς τέτοιοι. Είμαστε και εμείς, αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι υπουργοί που λένε τα καλά οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Πραγματικά, αν βρει ο Καραμανλής θα πάει και μου διαλέξει 10 γραμμές από όλη την Αθήνα. Όχι το 50% ή το 10%, από όλη την Αθήνα. Που δεν γίνεται τη πουτάνα 9 ώρα το πρωί στο λεωφορείο. Τι να πω, ρε φίλε, θα γίνω κι εγώ δεξιός. Βεβαίως, θα επιβαζόμουν και σε λεωφορείο, θα επιβαζόμουν και σε σύρμο του μετρό. Πράγμα το οποίο κάνω πολύ συχνά για να διαπιστώνω αν έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ότι πάει ο Καραμανλής με το λεωφορείο και το μετρό. Γελάνε και τα πλακάκια. Ο Καραμανλής που στο αυτοκίνητο μπαίνει και προκειμένου να μην στριμώχνεται, βάζει στη ζώνη παγίδα για να μην χτυπάει η ζώνη, για να μην βάλει αυτό ούτε ζώνη. Αυτό πήγα να πω, ρε φίλε. Αυτό πήγα. Άσε μας, αγάπη μου, θα στριμωχτεί στο μετρό και στο λεωφορείο ο Καραμανλής. Υπουργός μεταφορών ο τύπος που έβαλε ψεύτικο κλιπ στη ζώνη για να μην χτυπάει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς. Τον κορονοϊό θα τον νικήσουμε με το εμβόλιο. Μέχρι τότε... Χέσε ψηλά και γράτε με. Sit high and watch. Ένα δίδυμο της ψυχαγωγίας, Μιχάλης Χρυσοχοίδης και Ζουμπουλία. Ακούσατε πώς ακριβώς δένουν και τι μήνυμα περνάνε. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Τελευταία μέρα σήμερα για τα ανοιχτά σουβλατζίδικα πριν το lockdown, οπότε αναμένεται το βράδυ να γίνει χαμός. Ήδη έχουν κλείσει όλα τα τραπέζια σε όλα τα σουβλατζίδικα της Αθήνας, ενώ έχουν εξαντληθεί όλες οι προμήθειες. Σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του Πρωθυπουργού, απόψε στις 10 σηκωνόμαστε από το τραπέζι του μαγαζιού που καθόμαστε και γυροκροτάμε τους σερβιτόρους που για τον επόμενο μήνα θα πάρουν τον μπούλο. Το κατώτατο μηνιάτικο που ορίζει ο νόμος, δηλαδή τον μπούλο. Αδίστακτος εγκληματίας αποδείχτηκε ο 5χρονος που εδάρει χθες το γαλάτσι από ματατζίδες στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Ο αιμοσταγής 5χρονος, κρατώντας με το ένα χέρι το χέρι της μάνας του, καθύβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς. Μάρτυρες λένε ότι στο άλλο χέρι κρατούσε καλάσνικοφ και στο σακίδιό του είχε 25 βόμβες μολότοφ και μία γκοφρέτα. Ο αδίστακτος αυτός εγκληματίας εξουδετερώθηκε με αποφασιστικές κινήσεις, κάτι που έκανε τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη να δώσει συγχαρητήρια στους άνδρες των ΜΑΤ. Με τον Σον Κόνερι μας συνέδεαν δεσμοί στενότατης φιλίας και συνεργασίας, δήλωσε στο συλληπιτήριο τηλεγράφημα προς τους οικείους του ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπλήσοντάς μας για άλλη μία φορά με το εύρος των πολύ σημαντικών γνωριμιών του. Στο σχετικό τηλεγράφημα ο πρωθυπουργός μας αποκαλύπτει για πρώτη φορά πώς γνώρισε τον Σον Κόνερι, περιγράφοντας αναλυτικά τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες της γνωριμίας τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τον έχω δει σε όλες τις ταινίες του James Bond όταν έκανα κοπάνα από το σχολείο. Τον είχα και αφήσα στο δωμάτιό μου». Στο μεταξύ, άλλοι τρεις Μητροπολίτες βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Επειδή ο ιός δεν κολλάει στις εκκλησίες, ούτε με το φίλημα της εικόνας, ούτε με τη λαβίδα της Θείας Κοινωνίας, ούτε με τίποτε άλλο, επειδή στους ναούς δεν τολμάει να μπει ο ιός γιατί υπάρχει θεϊκή προστασία. Σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, αντί για αγιασμό, οι ιερείς στους ναούς θα ρίχνουν στους πιστούς αντισηπτικό. Καιρός. Σύμφωνα με τον απόφυτο της Ακαδημίας του Fame Story, Γρηγόρη Πετράκο, ο σεισμός προκλήθηκε από τις πολλές ζέστες. Είχαμε ξεχάσει αυτή την ιδιότητα του Πετράκου, ότι είναι και ακαδημαϊκός. Ήταν στην Ακαδημία του Fame Story. Έχει βγάλει αξιόλογους ανθρώπους, επιστήμονες, εγνωσμένου κύρους. Όπως λέμε, όπως του Πετράκου, μετά την ανάρτησή του έχει αποδειχθεί, νομίζω αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αλήθεια των λεγόμενων του και τις αποκαλύψεις που έκανε. Σήμερα το βράδυ κλείνουν τα στις 12 σουβλατζίδικα. Κέντρα διασκέδασης, ότι υπάρχει ανοιχτό δηλαδή και μπορεί να συμβάλλει στην ψυχαγωγία των ανθρώπων, οπότε σπεύστε, γιατί από αύριο δεν θα υπάρχουν όλα αυτά. Εμείς εδώ κάνουμε μια προσομοίωση, όσοι δεν μπορέσετε να πάτε το βράδυ σας βάζουμε λίγο σε κλίμα νυχτερινής διασκέδασης. Είναι πανίγια η μόνα της καίνε, πίκρα τα βαδάγια. Παράπονο η θαλάσσα και που πήξε τα μάτια σου κάνει. Παράπονο η θαλάσσα και μου πήξε τα μάτια. Για τον καημό. Για τον καημό λοιπόν. Εγώ τσαμπά εδώ, Μίκης Θοδωράκης, βράχο βράχο τον καημό μου. Κάπως έτσι, μέχρι και σήμερα το βράδυ θα γίνονται τα γλέντια από αύριο, τίποτα στο σπίτι, παντόφλες, κοκκούνινγκ, όπως έλεγε και ο Τσακαλώτος, και παραγγελίες από το τηλέφωνο. Θα δώσουμε τώρα ένα προσχέδιο πώς ακριβώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι παραγγελίες μέσω τηλεφώνου στα μπακάλικα. Εμπρός. Πίσω. Ποιος είναι? Ναι, παρακαλώ, Παντοπολίων η Αυθονία? Όχι, εξοχική ταβέρνα η Τρύπια Βάρκα. Ποιος είναι, μωρέ, από ποια ταινία παίρνεις? Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Ποια, η Παπασκάβρου. Πήρε και η δικιά σου πριν, η Γιαδικιάρουλου. Τι θέλετε, μωρέ, τέρμα το δερεσέ, θα πληρώσετε ρημάδια. Άκου και Στέφανε, να στείλει σπίτι. Το Λουκά. Τι? Θα στείλω το Λουκά το βοηθό που τον έχει 96 και 50 αν δεν πληρώσει τσόλι. Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Ναι, 96 και 50. Και θα τον φας και θα πληρώσεις, Παρθένο Πιπίτσα. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Τα τζάμπα, ξέρω. Σε εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά? Ναι, ναι, εκείνη η ιδέα που είχες βάλει μέσα ξύλο κοπής αντί για ξύλο κανέλας. Άστο το κοιμά, μωρή, αφού δεν το έχεις, πάλι κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί? Είναι ακριβό, μωρή, το κουτί, δεν είναι για σένα. Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι βερίκοκο. Τι βερίκοκο βρε παρτάλι, που είσαι σε μαμελάδα, βρες πρώτα καμιά δουλειά. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000. Τι λέει ρε ο μαλάκας, σε ποιο νόμισμα σε πληρώνει? Ποιος σε πήρε για δουλειά εσένα βρε κατεστραμμένη? Άκου και Στέφανε, και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. 6 μπουκάλια μπύρα? Πάνε αρχικιά είσαι μωρή. Ναι και Στέφανε. Για λεφτά θα πάρω, κατάλαβα. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Πού? Στο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι και Στέφανε, και βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. 8? Να βάλω και στουπί. Ναι, θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε. Έτσι λοιπόν, θα γίνονται από εδώ και πέρα οι παραγγελίες. Να σημειώσουμε ότι αυτή η ταινία πολύ μπροστά είχε το take away όπως λέμε και το delivery. Αυτή και ο Μπακαλόγατος είχαν δείξει το δρόμο σε ανύποπτο χρόνο πώς ακριβώς θα γίνονται οι διαδικασίες στον 21ο αιώνα. Τα 21 χρόνια του 21ου αιώνα. Αυτά συνέβαιναν μέχρι χτες. Αν πάρουμε τώρα, που θα πάρουμε τώρα στον κ. Στέφανο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το μπακάλικο του κ. Στέφανου η Αυθονία έκλεισε λόγω οικονομικής κρίσης. Αλίκη μου να πας εν τελικατέσεν. Δεν υπάρχει πια. Οπότε θα τηρήσουμε τις οδηγίες εκεί του τηλεφωνικού κέντρου, του αυτόματου τηλεφωνητή και πρέπει να βρούμε το γνωστό και σχετικό τελικατέσεν. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Γεια σας κύριε Παρπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη μου εσείς. Σήμερα σας έβαλε τα γυαλιά ο κύριος Καλαμούχης. Τι είπε? Είμαστε 200 χρόνια μαλακίας. Και αυτό είναι για σας. Γιατί σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο ο ακροατής, ακροάτια και σου λέει έλα ρε μαλάκα και λες Αποστόλης. Εγώ τι να πω που δεν είμαι μαλάκας, είμαι υπέρ μαλάκας. Γεια σας. Γεια σας. Αποστόλη μου, μια απορία έχω κάθε φορά που ανοίγω κατά λάθος νωρίτερα και ακούω τον προηγούμενο. Γιατί κάνεις αυτή τη μαλακία, πες μου. Όχι, για σας είναι η απορία. Α. Δεν τυχαίνεστε. Τι να σκαθούμε, δεν ακουμπάμε. Α, άλλο αυτό. Γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να καθαρίζει κάποιος πιο πριν. Όχι, καλά, μπαίνει ειδικό συνεργείο. Εμείς το πληρώνουμε. Τώρα είναι να ρισκάρεις τέτοια πράγματα. Άσε που αυτό συνάντησε την Κεραμαίος, που η Κεραμαίος κόλλησε το χτυκιό σε κανένα εσπερινό. Παναγία μου, δεν το σκέφτηκα αυτό καθόλου. Άστο. Ανατρίχιασα, έλα, κλείσε. Και αυτό με την Κεραμαίος που σου λέει είναι το λιγότερο που μπορείς να κολλήσεις. Δεν ξέρω τι άλλο κουβαλάει πάνω του αυτός. Κυριάκο μόνο μην κολλήσει. Αυτό δεν κολλάει. Αυτό έτσι και σε αγγίξει το μικρόβιο αυτό, πας αδιάβαστος. Δεν έχει να κολλήσει, να νοσήσεις. Πάμε και κάτω. Έλα ρε, Τζούλια. Τζούλια, Ζορζέτα θα ήθελα. Τέλος πάντων, για πες. Τι να σου πω, ρε φίλε, είμαι πολύ απογοητευμένος για το πόσο καραγκιόζηδες είμαστε. Δηλαδή, πόσο ηλίθιος είναι αυτός ο λαός. Νομίζω ο ίδιος ο λαός εκπλήσει τον ίδιο τον λαό καθημερινά. Ακριβώς. Άκου τώρα. Άκουγα πριν από σένα το άλλο. Αχ, σε παρακαλώ. Έλα, εντάξει, μπορείτε να κάνω λίγο μετά όπως τον άκουγα. Εντάξει. Και όπως τον άκουγα που λες, λέω, μήπως τελικά ισχύει η αρχαία ρίση που λέει ότι όταν δεν ασχολείσαι με τα κοινά είσαι καταδικασμένος να σε κυβερνάνε κατώτεροι σου. Ηλίθιοι, δηλαδή κάτι τέτοιο έχει γίνει στην Ελλάδα. Από ό,τι κατάλαβα, τα έξυπνα μυαλά δεν ασχολούνται με τα κοινά και κάθονται κάτι νούμερα σαν τον Ποκμάνο, ναι, καρία. Βασικά, ναι, γιατί τα έξυπνα μυαλά δεν ασχολούνται με τη σκατήλα. Είναι απλό. Είναι απλό, σωστό. Σωστό και αυτό, Αποστόλη μου, σωστό. Σε φιλώ. Έλα ρε βλαχαδερό, καλά σε είπε η κυρία ρε μαλάκα, ο γυμναστηριακός είμαι. Τι είναι αυτά που λες βρε βλαχαδερό. Α, συχτήρι από το χάμα. Θα σου πω ρε μαλάκα, το παραγαπήσατε λίγο το θέμα, εγώ σε γουστάρω και σε αγαπάω γιατί είσαι ανοιχτό μυαλός. Αλλά ο μαλάκας ο Κνήτης σε κόλλησε πολύ ρε μαλάκα. Τι με κόλλησε. Όλη η αντίσταση δηλαδή ήταν μόνο κομμουνιστές ρε μαλάκα, δεν υπήρχαν άνθρωποι που πολεμήσανε το κατακτητή, δηλαδή από άλλες παρατάξεις, ό,τι σκατά και να ήταν. Μην το γαμάμε το θέμα ρε φίλε. Είπαμε να πούμε, αλλά εσείς μην πας με τον άλλο. Ο άλλος είναι Κνήτης μαλάκα που ήρθα το χωριό, κόλλησε στην ΚΝΕ εκεί πέρα, μήπως γάμισε καμιά βρωμιάρα να πούμε. Εσύ είσαι ανοιχτό μυαλό παιδί. Μην λες μαλάκιες τέτοιες στο ραδιόφωνο, γιατί εκτίθεσαι, γιατί σε συμπαθούμε και σε αγαπάμε. Και το ξέρω ότι σε αγαπάω, αλήθεια. Αλλά μην το παραγάμαμε, εντάξει, το κόλλημα να έχει ένα τέλος. Δηλαδή οι κομμουνιστές ή οι Ναζί. Όχι ρε φίλε, ηρεμήστε λίγο. Δεν θέλω να σας ταράξω, επειδή τα πράγματα τότε ήταν πιο απλά. Ήτανε η αντίσταση και αυτοί που συνεργάζονται με τον κατακτητή. Οι πολιτικοί πρόγονοι του Μητσοτάκη, του Άδων, του Βορύδων και όλοι αυτοί. Πού ήταν, πιστεύεις? Άσε με το τι έγινε στην ιστορία, στην πραγματικότητα. Που από ό,τι κατάλαβα την αγνοείς. Εσύ τι πιστεύεις? Όλη η αντίσταση, όλοι όσοι ήταν στα βουνά ήταν μόνο κομμουνιστές, δεν υπήρχαν από άλλες παρατάξεις. Είχε και κάποιος από το Πασόκ, έχεις δίκιο. Έλα μωρέ μαλάκα. Ο Σιμίτης, ας πούμε, έβανε κροτίδες, λέγανε. Ήμουνα στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες, τις λέγανε. Βάει παράτα μας, σούργελο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Δεν είμαι κακός άνθρωπος, η Ναταλία είμαι από την Νίκαια. Αλλά δεν θα με πείραζε καθόλου να κολλήσουν και 300 κορονοϊό, να ψοφήσουν και να αφήσουν αυτή την Ελλαδίτσα να πάει μπροστά. Όταν λέμε και οι 300, θεωρούμε ότι και οι 300 είναι οι ίδιοι. Γιατί δεν είναι. Υπάρχει ένας δηλαδή που διαφέρει. Αυτό είναι λίγο χρυσαυγίτικο. Όχι, Παναγίτσα, μου έξω και μακριά αυτά από εμάς. Μακριά από εμάς, αλλά αυτά είναι τα επιχειρήματα των χρυσαυγητών. Όχι. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο εκεί μέσα που πραγματικά πονάει τον Έλληνα πολίτη, τον απλό Έλληνα πολίτη. Να σκεφτώ λίγο πρόχειρα. Ο Χρυσοχοΐδης. Ο Χρυσοχοΐδης πονάει κυριολεκτικά τον Έλληνα πολίτη. Ότι τον πονάει, τον πονάει, τον έχει σαπίσει. Γι' αυτό και πρέπει να δράσουμε τώρα. Πεθαίνω, τώρα μου μιλάει. Τώρα. Με φυλάει. Τώρα. Μου λέει πως τρελά με αγαπάει. Τώρα. Μ' αγκαλιάζει, τα άστρα όλα μου τάζει. Τη ζωή μου πολύ την αλλάζει. Πεθαίνω. Τώρα. Μ' αγαπάει. Ναι, έχουμε και ψυχαγωγία, όπως ακούσατε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Οδυσσέας Ελίτης, ήταν 2 Νοεμβρίου του 1911, αρχές του προηγούμενου αιώνα. Λίγο πολύ την πορεία του την ξέρουμε, στο αλβανικό μέτωπο, με την πίεση από μικρός, έδωσε ένα ιδιαίτερο στίγμα και το 1979 η πορεία του ολόκληρη ανταμείφθηκε, να βάλουμε αυτό το όριμα, αν και δεν ήταν πολύ φίλος με αυτού του τύπου τις ανταμείβες, με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, το δεύτερο Νόμπελ που ερχόταν στη χώρα μετά αυτό που είχε φέρει ο Γιώργος Σεφέρης. Τις αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων. Μακρινή μητέρα Ρόδο μου, Ρόδο Αμαρανό. Με πομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε αμαρτία μου να κι εγώ μια αγάπη. ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της. Πες τα σπλάχνα μου την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Χαρούλης, όχι ο Μπιθικότσης που το έχουμε συνηθίσει, είναι της αγάπης αίματα από το Άξιον Εστί, μελοποίηση βεβαίως Μίκης Θεοδωράκης. Μέσα σε αυτό το τραγούδι, αυτό το κομμάτι, υπάρχει ο στίχος «Οξυδόθηκα μέσα στη νοτιά των ανθρώπων». Και μόνο γι' αυτό, μόνο για αυτές τις 5-6 λέξεις θα άξιζε το Νόμπελ που πήρε ο Οδυσσέας Ελίτης. Φτάσαμε στο τέλος με αυτές τις πολύ ωραίες σκέψεις. Έχουμε τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Είδες μωρέ τι έπαθε η Νίκη Κεραμέως. Άσε με να σκάσω είμαι. Ξέρεις γιατί το έπαθε. Το χτυκιό, γιατί. Μήπως δεν πίστεψε μια στιγμή και πήγε και μετάλαβε. Όχι. Πήγαινε στο Υπουργείο με το υπηρεσιακό της αυτοκίνητο αντί να προτιμήσει τα ασφαλή μέσα μαζικής μεταφοράς του Κώστα Καραμαλή. Α, μάλιστα. Λες. Ναι, και την πάτησε. Μαλάκια. Διαβάζω ότι ακούω τώρα τα διάφορα ότι το νοσοκομείο των Σερών δεν είχε γάντια, ας πούμε. Τους προηγούμενους δύο μήνες το νοσοκομείο Σερών λειτουργούσαν οι περισσότεροι να έχουμε τα γάντια αυτά που έχουμε για να βάφουμε τα μαλλιά αυτά τα λεπτά. Με τέτοια γάντια ήμασταν. Δεν είχε γάντια, δεν είχε γάντια αυτά που θέλετε, δεν είχε γάντια. Επειδή είχε άλλη μάρκα που τυχαίνει με αυτά να κάνουμε το μιζαμπλί. Έλα μου ντε. Άσε με αγάπη μου. Είχε γάντι. Η Ισπανία στον προϋπολογισμό του 2021 αυξάνει τα κονδύλια για την υγεία κατά 151%. Τους είχαμε νους πρόκληση. Ντροπή. Να μας ξεφτυλίσουνε θέλουνε. Τι θα κάνουν οι δικοί μας. Οι δικοί μας θα κάνουν πλασματικούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς για να τα πάρει τελικά κάποιος δικός τους όταν θα έχει τελειώσει η υγειονομική κρίση και δεν θα χρειάζονται πια, αλλά τα λεφτά μια χαρά θα τα πάρει για να φτιάξει γάντια και μάσκες όταν δεν θα τα χρειαζόμαστε. Συμφωνώ. Αυτό. Αποστολή. Έλα. Τι λες τώρα με τη. Δεν το πιστεύω. Τι δεν το πιστεύεις, βρε μαλάκα. Γιατί πήρες τηλέφωνο για να πετύχεις γραμμή, δεν πήρες. Πώς δεν το πιστεύεις. Τι απεσιοδοξία είναι αυτή. Είμαστε Έλληνες. Δεν θέλω έτσι. Έχουμε ισχυρό DNA. Νικητής θα παίρνεις. Έχουμε ισχυρό DNA. Λοιπόν, Νάσος από Σουηδία. Καλησπέρα. Γεια σου, Νάσο. Σου έχω στείλει μήνυμα, αλλά μην γράψεις τα χέρια σου. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια πραγματικά με ανεξίτηλο όμως. Θα μείνεις. Ωραίος. Αποστολή, τι έγινε με το Spotify, σας έχει κόψει ή το κόψατε εσείς? Το δουλεύουμε, θα το φτιάξουμε τις επόμενες μέρες, φίλε μου. Οκ, okay, δεν σας έριξε άκυρο δηλαδή. Όχι, το όχι. Με τη μία. Το έχουμε βρει το θέμα, θα το διορθώσουμε. Okay, τα πάντα θα πάρουν το δρόμο τους, θα επιληφθούμε του θέματος, δεν είμαστε τίποτα, είτε έτσι. Σωστό, σωστό. Έχουμε γνώση του θέματος. Αρχηγός. Λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε για αυτά, για την εκπομπή. Σας ακούμε κάθε μέρα, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Κρατάτε ψηλά τη σημαία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς. Καλησπέρα. Είναι βράδυ. Δεν είναι μέρα. Όλα αυτά που λένε δηλαδή, συνοστισμοί και τα λοιπά, χαμός, οι εκκλησίες, πίτα, μελαβίδες όλοι, πάνε τις πολιτικές προστασίας και πάνε τις συγκυρίες να μεταλάβουνε. Αλλά κυνηγάμε τους πιτσιρικάδες που θα βγουν έξω, όπως και να και ο πιτσιρικάς θα βγει. Δηλαδή τόσο ψέμα δηλαδή, την αλήθεια δεν την βλέπουν αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Όχι, γι' αυτό ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, λόγω των fake news. Fake, ψέμα, hello. Έχω μια απορία. Πώς γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια να γίνονται τόσα και ο κόσμος να μην αντιδράει? Γίνεται. Και τα προηγούμενα 10 χρόνια γινόντουσαν τόσο και ο κόσμος πάλι δεν αντιδρούσε. Τα προηγούμενα 10 χρόνια ήμουν μικρός. Για να καταλάβεις, ας πούμε, η μεγαλύτερη αντίδραση πριν από 10 χρόνια που έγινε ήταν που διώξαμε τον Καραμαλή τον Κωστάκη και φέραμε τον Γιώργο τον Παπανδρέου με 10 μονάδες μπροστά. Εσείς τον κάνατε αυτό. Εμείς, οι γονείς σου, οι γειτονές σου, οι φίλοι σου, ξέρεις. Όπα, οι δικοί σου γονείς. Μίλες για τους δικούς μου. Όχι, για τους δικούς θα πω. Η μόνη μας ελπίδα σε ένα πόλεμο με την Τουρκία είναι τελικά οι Τούρκοι αντίστοιχοι δικά μας καραβανάδες. Τσακλαγιαγγείλ εδώ. Να είναι πιο ούγκανα στους δικούς μας. Είδες τι έγινε σήμερα. Το οποίο δεν είναι απαγορευτικό. Όχι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Να σου πω κάτι άλλο, ρε φίλε. Θέλω να μπούμε στη λογική για 2 δευτερόλεπτα του δεν είμαι Σιριζέος, αλλά φαντάζεσαι τώρα, φαντάζεσαι όλους αυτούς τους Μακεδονομάχους να ήταν ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και να καταργούσαν έτσι παρελάσεις. Πανηγύρι θα είχε γίνει. Είναι η μόνη φορά που μου αρέσει να μπαίνω στη λογική του δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά. Βλαχάδερο, ακόμα και σήμερα βρωμάει ως το στόμα τους από την πείνα και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Να σου πω κάτι, μαζέψαμε αυτό το μαλακισμένο από τον Καρατζαφέρη που τον είχε εκεί πέρα ο Καρατζαφέρης, έπλαινε τα φλιτζάνια του καφέ. Θα μας πει εμάς ότι όταν δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια θα υποστούμε τις συνέπειες. Στον καπιταλισμό, για να λειτουργεί ο καπιταλισμός, πρέπει αυτός που δεν πληρώνει να υφίσταται τις συνέπειες. Δηλαδή τι εννοεί, το χρέος της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Καχανίο, άντε ρε τσουλάνι από εδώ πέρα που σε μαζέψαμε. Του Καρατζαφέρη. Έξαλλος, νεύρα βλέπω.